کہا ہے تو میری مدد کون کرے گا؟ کیا تم میں اتنا بھی غور و فکر کا مادہ نہیں رہا؟ یہ بادی رائے اور ارازل کا جواب تھا. اور یہ کہ ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی برتری اور فضیلت نہیں ہے, ہمارے جیسا انسان ہے, اس کا جواب. ولا اقول لکم انی خزائن اللہ, میں نے کب کہا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں؟ میں نے تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی راہ دکھاتا ہوں لوگوں کو. میں نے کب کہا کہ تصرف ہے میرے پاس, اقتدار ہے, حکومت ہے یا خزانے ہیں؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے؟ اور کوئی نبی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ خزانے اور تصرف کا مالک ہے. وہ کہتا ہے کہ خزانوں کا مالک, تصرف کا مالک صرف اللہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں اور اس کی راہ پر چلتے ہیں اور اس کی راہ بتلاتے ہیں. یہ کب ہم نے کہا ہے کہ ہم کوئی اور جنس ہیں اور ہمارے پاس اقتدار ہے اور خزانے ہیں؟ اور باقی یہ رہا کہ میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں, غیب بھی اللہ ہی جانتا ہے. ہم پر جو وہ حکم بھیجتا ہے وہی کرتا ہے, وہ ہم کو معلوم ہوتا ہے. کسی کا انجام کیا ہوگا, کسی کے ساتھ کیا حالت پیش آئے گی, مستقبل میں کیا ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کون ہدایت قبول کرے گا, کون محروم رہے گا؟ میں نے کب کہا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ کیونکہ غیب تو اللہ ہی جانتا ہے, یہ اس کی صفت مختصہ ہے. تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے برتری کا؟ ولا اقول انی ملک, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں, مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے, چلنے پھرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے, میں لوازمات بشریت سے مبرہ ہوں. میں نے کب کہا؟ میں نے نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں, یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو, لا اقول للذی نتزدری اعینک, جن لوگوں کے بارے میں تمہاری آنکھیں اور تمہاری نگاہیں جن کو حقیر جانتی ہیں, یہ غریب اور ضعیف طبقے کے لوگ, میں نہیں کہتا کہ اللہ ان کو بہتری نہیں دے گا. تم مذمت کرتے ہو ان کی, میں بالکل نہیں کہتا کہ اللہ ان کو بہتری نہیں دے گا. تمہاری نگاہیں جن کو حقیر سمجھتی, تم تو جہالت اور نادانی کی وجہ سے, اکڑ غرور تکبر کی وجہ سے شیطان کے کہنے پر ایسی باتیں کرتے ہو. میں ہرگز نہیں کہتا کہ خدا ان کو بہتری نہیں دے گا, وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, جبکہ ایمان کی دولت ان کو دی ہے, بہتری بھی عطا فرمائے گا, کامیابی بھی ان کو عطا فرمائے گا. میں ہرگز نہیں کہتا, تمہاری نگاہیں جن کو حقیر جانتی ہیں, کیونکہ ضعفاء کو ہمیشہ بڑے لوگ حقیر ہی جانتے ہیں. ہرقل کی حدیث میں صاف آتا ہے کہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے سوال کیا تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے پیچھے لگنے والے کیسے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ضعفاء ہیں, بڑے لوگ نہیں, بڑے لوگ مخالف ہی ہیں. تو ہرقل نے کہا, وہم اتباع الرسل, ہمیشہ ابتدا میں نبیوں کے تابعدار یہ کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں, یہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں, جن کو کمی کمین کہتے ہو, جو پیشہ کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کمائی کرتے ہیں, ہمیشہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں نبیوں کے متبع. اور بڑے لوگ جب کوئی راستہ نہیں ملتا ان کو آخر میں تھک تھکا کر وہ آتے ہیں. 19 سال تک ابو سفیان مخالفت کرتا رہا, آخر میں بھی مجبور ہو گیا, بعد میں پچھتایا, ساری عمر پچھتاتا رہا کہ ہم نے کیوں غلطی کی ایسی. لیکن دولت مند تھا, نہیں قبول کیا, ٹکر لی, مقابلہ کیا, شدید دشمنی کی. ایسا ہی ہے, دولت مند لوگ قبول نہیں کرتے اور غرباء لوگ قبول کرتے ہیں اور نبیوں کا اتباع کرتے ہیں. عام طور پر یہی بات ہوتی ہے, شاذ و نادر ہی کوئی آدمی دولت مندوں میں ہوتا ہے, ابتدا میں نہیں ہوتے, مجبور ہو کر پھر ہو جاتے ہیں آخر میں جب کوئی راستہ نہیں ملتا. تو جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں, میں نہیں کہتا کہ ان کو اللہ بہتری نہیں دے گا, اللہ عالم و بمعافین. تم اگر یہ کہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دل کے کھوٹے ہوں، منافق ہوں، سو یہ چیز میرے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جیوں کی بات اور دل کی بات اللہ جانتا ہے، جس میں اخلاص ہے یا جس میں نفاق ہے، یہ نیت کسی کی کھوٹی ہے یا کھری ہے، یہ چیز اللہ جانتا ہے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے. ہم تو ظاہر میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی غریب ہوتے ہوئے ایمان قبول کرتا ہے، نیکی اور اخلاق کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کے متعلق اچھا گمان کرتے ہیں اور اس کو اپنا متبع پیروکار ہی سمجھتے ہیں. تو تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو اٹھا دیں، ممکن ہے کہ یہ غلط ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، ان کے اخلاص، دیانت اور ان کی سچائی اور صداقت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. میں اگر ایسی حالت میں ان کو ہٹا دوں اور دھکیل دوں اپنی مجلس سے، اس خیال سے کہ بڑے لوگ شاید اسلام قبول کر لیں، تو فرمایا انی اذل من الظالمین، میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں، کہ میں مال دولت مندوں کی خاطر، بڑے لوگوں کی خاطر کمزور اور ضعفاء کو اپنی مجلس سے دھکیل دیا، تو میں تو ظالم بن جاؤں گا پھر. اور اسلام جبر کا مذہب تو ہے نہیں ہے، دین یہ تو خوشی کی بات ہے، اور اس میں امراء کا اور بڑے لوگوں کا کوئی خاص لحاظ نہیں رکھا جاتا، یہ تو برابری کی بات ہوتی ہے، جو قبول کر لے اس کو فیض ملے گا، وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوگا، چاہے غریب ہو یا امیر ہو. امیری اور غریبی تو اللہ کی حکمت کے مطابق آتی ہے. خدا تعالیٰ نہ فرمانوں اور نہ انجاروں کو بڑی بڑی دولت دیتا ہے، اور کبھی بہت اللہ کے مخلص بندے تکلیفوں میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. لیکن ایمان کی بات تو برابر ہے سب کے لیے، اس لیے عمراء کے لیے کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. عمراء یہ کہیں گے کہ یہ ہم اونچی مجلس میں بیٹھیں گے، معمولی مجلس میں نہیں بیٹھتے، یہ بات نہیں کی جائے گی، اس میں مساوات رہے گی. جو آئے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے، جس کا جی نہیں چاہتا وہ کفر اختیار کرے، کرتا رہے، خود جائے گا جہنم میں. تو میں اگر ایسا کروں کہ میں عمراء کی اور دولت مندوں کی طرف داری کرنے لگ جاؤں، اور غربا اور ضعفاء کو معمولی خیال کروں، مجلس سے اٹھا دوں، میں تو ظالم بن جاؤں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے ولا تعد عینا کان ہوں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نگاہ شفقت ان سے نہ ہٹائیں. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ بالکل مناسب نہیں ہے. جو غریب ہیں، معمولی طبقے کے لوگ ہیں، ضعفاء ہیں، آپ ہر وقت نگاہ شفقت ان پر رکھتے رہے، ان کو دھکیل کر تو پھر تو ظلم کے دائرے میں چلے جائیں گے. اسلام اس کو نہیں اختیار کرتا کہ عمراء کا خاص خیال کیا جائے، دولت مندوں کا خیال کیا جائے، اور کمزور طبقے کو حقیر سمجھا جائے، پیچھے ہٹایا جائے، نظر انداز کیا جائے، یہ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی یہ کہے کہ بڑے لوگ ایمان لائیں گے تو زیادہ رونق ہوگی، یہ بھی غلط خیال ہے. رونق جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے اور عمل سے آتی، وہ جس میں ہوگا اسلام کو بھی ترقی ملے گی. دولت کی وجہ سے ترقی نہیں ملتی اسلام کو، کہ دولت مند زیادہ آ گیا تو اسلام کو زیادہ ترقی مل جائے گی، یہ بات غلط ہے. اور ایسا کرنے میں اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ کہہ دیں کہ میں تو ظالم بن جاؤں، تو ظلم میں ہرگز کرنے کے لیے تیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قالو کہا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، اے نوح تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہے ہمارے ساتھ، پس بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، پس لے آ تو ہمارے پاس جس کا تو ڈراتا ہے ہم کو عذاب اگر تو سچا ہے. کہا نوح علیہ السلام نے، بے شک لائے گا اس کو تمہارے پاس اللہ اگر چاہے گا، اور تم نہیں اس کو عاجز کر سکتے، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری نصیحت اگر میں تمہاری نصیحت کا ارادہ کروں. اگر اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. ام یقولون، کیا کہتے ہیں یہ لوگ، افترا ہو گھر لیا ہے اس قرآن کو اس شخص نے. آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اس کو گھڑا اور تراشا ہے، بس مجھ پر ہی ہے میرا گناہ، اور میں بری ہوں ان گناہوں سے جو تم ارتکاب کرتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ کی تفصیلات کہ انہوں نے جب لوگوں کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میں تو کھول کر ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے خطرہ ہے، دردناک دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. لوگوں نے یہ نہ مانا، یہ کہہ کر ٹال لیا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تیرے پیچھے لگنے والے وہ ہمارے کمزور اور کمی لوگ ہیں، اور ہیں بھی بے وقوف، ان کو کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. روح علیہ السلام نے یہ جواب میں کہا کہ اے لوگوں، اگر میں کھلے صحیح راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اللہ نے مجھ کو مہربانی عطا فرمائی ہو اپنی طرف سے، اور وہ ہدایت اور مہربانی تم پر مخفی رکھی گئی ہو، تو کیا ہم زور سے وہ تمہارے اوپر لازم کریں گے اس کو جبکہ تم ناپسند کرتے ہو؟ اور پھر یہ ہے کہ ہم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اس پر کوئی مالی معاوضہ نہیں طلب کرتے، کیونکہ مالی معاوضہ تو صرف اللہ نے دینا ہے. جن کو تم حقیر جانتے ہو، میں تو ان کو دھکیلنے والا نہیں، جو ایماندار ہیں وہ بھی رب سے ملنے والے ہیں. میں خیال کرتا ہوں کہ تم بڑی جہالت میں مبتلا ہو، میری کون مدد کرے گا اگر میں ان غریبوں کو دھکیل لوں؟ کیا تم اتنی سمجھ بھی نہیں ہے؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، یا میں غیب کی بات جانتا ہوں، یا میں فرشتہ ہوں کہ مجھے کھانے پینے کی، چلنے پھرنے کی، یا لوازمات بشریت کی ضرورت نہ ہو؟ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، یہ نہیں کہتا کہ ان کو اللہ بھلائی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے جی کی بات کو جانتا ہے، ان کے اخلاص، ایمان، سب چیزوں بدلہ تو اسی نے دینا ہے. میں اگر ان کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں تو یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے بن جاؤں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا اور ان کے بیان کا اور تقریر کا یہ سارا ذکر ہے اس پورے رکوع میں، اور یہ اسی قسم کی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے کرتے رہے. یہ طوفان جس کا ذکر بعد میں آتا ہے، اس طوفان سے پہلے 40 سال کی عمر کے بعد 950 سال تک یہی کام کرتے رہے نوح علیہ السلام. صدیاں اس پر بیت گئی، سینکڑوں سال نوح علیہ السلام قوم کے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے کیا جواب دیا. قالو، لوگوں نے کہا، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے جھگڑا کیا ہمارے ساتھ، بحث و تکرار کیا ہے، اور بہت زیادہ کر دیا ہے تو نے اس جھگڑے کو. نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی خیرخواہی اور خدا کے پیغام کو پہنچانا اور ان کا تقریر کرنا، اس کو جھگڑا کہا ان لوگوں نے. تو نے تو جھگڑا ہی کیا، بحث ہی کرتے رہتے ہو. اور تکرار ہی کرتے رہتے ہو، بہت زیادہ تکرار ہو گیا تمہارا، ہم اب سننے کے لیے تیار نہیں۔ تمہارے جھگڑے کی باتیں اور تمہارے بحث و تکرار کی باتیں، تمہاری یہ مناظرہ بازی ہم نہیں سنتے، اب بہت زیادہ کر دیا تو نے یہ۔ جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے کہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، جس چیز سے تو ڈراتا ہے اس کو لا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم تیرے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ ہے، اگر تمہارے اندر صداقت ہے تو جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو اس کو لے آؤ، روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تمہارے باس اور تکرار ہم نہیں سننا چاہتے، لوگوں کی بدوضعی کا اندازہ لگائیں۔ نوح علیہ السلام یا کوئی بھی اللہ کا نبی کبھی بھی وہ جھگڑا نہیں کرتا اور فضول بات نہیں کرتا، وہ تو انسانیت کے فائدے کی بات کرتا ہے، لیکن اس کو، اس کی تبلیغ کرنے کو ہی وہ جھگڑا اور فساد کہتے ہیں۔ تم نے فساد مچا رکھا، بحث اور تکرار ہی کرتے ہو تم، اب زیادہ ہو گیا یہ تکرار، اب ہم نہیں سننے کے لیے تیار، اب جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ لیا، فوراً لیا تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ ہٹ درمی کی انتہا ہے، قوم کی ہٹ درمی اور ضد کی انتہا ہے۔ نہ تو نوح علیہ السلام نے جھگڑا کیا بلکہ خیرخواہی کی، اور ہر رنگ میں سمجھایا، ہر مجلس میں سمجھایا، لیکن قوم نے یہی کہا، مانا نہیں اور جھگڑے سے تعبیر کیا، خیرخواہ کی بات کو جھگڑے سے تعبیر کیا، ہٹ درمی کی انتہا ہے یہ۔ اور پھر طبیعتیں ایسی مسخ ہو چکی ہیں، دل ایسے ویران ہو چکے ہیں کہ خدا کے عذاب کو مانگ رہے ہیں۔ یہ انتہا ہوتی ہے فہم کے معکوس ہونے کی، فہم الٹ جائے، ضد اور عناد اس درجے پر پہنچ جائے، لے آ تو جو جس سے تو ڈراتا۔ یہی بات مشرکین نے حضور کے سامنے بھی کہی، بار بار قرآن میں اس کا ذکر ہے، آسمان کا ٹکڑا گرا دے ہمارے اوپر، پتھر کیوں نہیں برستے ہمارے اوپر، فلاں عذاب کیوں نہیں آتا اگر تو سچا ہے۔ یہی بات مشرکین، یہ مشرکین کا قدیم شیوا ہے، زید اور ہر درمی اور عناد میں آ کر یہ بات کرتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قالا، کہا نوح علیہ السلام نے، انما یاتیکم بہ اللہ، اے لوگو، لائے گا اس سزا اور عذاب کو تمہارے پاس اللہ اگر چاہے گا تو، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ میری طاقت میں ہے، اللہ اگر چاہے گا تو لائے گا عذاب، اور تم پھر خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، تم بھاگ جاؤ کہیں، نکل جاؤ، بے قابو ہو جاؤ، یہ نہیں ہوگا، خدا بڑا قادر ہے اور عذاب خدا لائے گا۔ پیغمبر سارے یہی کہتے ہیں، قوم جب مطالبہ کرتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو عذاب لائے، اسی کا فرمان ہے وہی لائے گا، اگر چاہے گا تو، اس کی مرضی پر ہے۔ دنیا میں سزا دینا یا کسی قوم کو معدوم کرنا، یا جس حد تک سزا اس کی حکمت اور مصلحت میں مناسب ہے وہی جانتا ہے، ہمارا کام یہ نہیں۔ ہمارا کام تو پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، عذاب لانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے، اگر چاہے گا تو لائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا، اے لوگو، لا ينفعكم نصحی، میری خیرخواہی اور نصیحت تمہارے لیے مفید نہیں اگر میں نصیحت کا ارادہ کروں۔ اگر خدا تعالیٰ تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے پھر میری نصیحت تمہارے لیے مفید نہیں ہوگی، کارگر نہیں ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ جو گمراہ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن میں جگہ جگہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو آدمی ضد اور تکبر کرتا ہے، ہر درمی سے کام لیتا ہے، عناد سے کام لیتا ہے، خدا ایسے لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں، بلا وجہ اور بلا سبب کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں گمراہ کرتا. اور پھر یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا سلسلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نبی اور کسی مرشد اور ہادی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو گمراہ کر دے یا رائے راست پر لائے. اس کا مطلب تو تلقین کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، خیر خائی کی بات پہنچانی ہوتی ہے کھول کر. باقی یہ ہے کہ رائے راست پر پہنچا دینا یا منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ہدایت اور گمراہی کا مالک تو خدا ہے. تو نوح علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اور مخالفوں نے جو بات کی تھی لے عذاب یہ کر دیں وہ کر دیں، انہوں نے نہیں، ایسی بات نہیں کی. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں، جو حق پرست ہوتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، وہ دعویٰ نہیں کرتے. جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ جواب میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے. تو جو حق پرست ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، وہ یہی کرتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم نے تو جو بات کرنی تھی کر دی ہے، لیکن خدا کو اگر منظور نہیں ہے تمہارے تعصب تکبر ضد اور عناد کی وجہ سے، تو پھر ہماری نصیحت تمہارے لیے کارگر نہیں ہوگی. میں لاکھ بھی ارادہ کروں کہ تمہاری خیر خواہی کروں، لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہارے ان جرائم اور گناہوں کی وجہ سے اگر خدا تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، رائے راست سے ہٹانا چاہتا ہے، تو میری نصیحت کچھ مفید نہیں ہوگی. ہوا ربکم، رب تو وہی ہے، اختیار تو سارا رب کا ہے. ہدایت بھی اس کے ہاتھ میں، گمراہی بھی اس کے ہاتھ میں. ہدایت کے بھی اصول ہیں اور ضلالت کے بھی اصول ہیں، انہی اصولوں کے مطابق انسان کو گمراہی آتی ہے اور انہی کے مطابق ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. رب بھی وہی ہے، خالق مالک، اور ہدایت اور گمراہی کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور جزائے عمل کے لیے بھی اسی کے پاس سب لوٹائے جاؤ گے. نوح علیہ السلام نے کس بہترین انداز میں لوگوں کو جواب دیا. حق پرست آدمی ایسے ہی جواب دیں گے، یہ حق پرستوں کا جواب ہے. یہ بھائی ہم تو عذاب نہیں لا سکتے، ہمارے اختیار بھی نہیں ہے. باقی خیرخائی کا ہم لاکھ ارادہ کریں، اگر خدا تعالیٰ کو ہی منظور نہیں ہے تمہارے خرابیوں کی وجہ سے، اگر اس نے استعداد ہی خراب کر دی ہے تمہاری، تو ہم لاکھ ارادہ کریں خیرخائی کا، ہدایت کا، تو خدا ہی تم کو اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مالک تو وہی ہے، اختیار تو اس کا ہے، تو ہماری خیرخواہی اور نصیحت تمہارے لیے مفید نہیں ہوگی. تو یاد رکھو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے سب نے. یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جواب تھا. آگے اور بھی سلسلہ ہے، پورا دوسرا رکوع بھی سارے نوح علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے. آگے قوم کو سزا ملنے کی بات بھی آ رہی ہے، لیکن یہ درمیان میں مفسرین کرام فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت جو درمیان میں اللہ نے فرمائی ہے، بعد میں پھر وہی علی نوح، نوح کو اب اشارہ ہوا، حکم ہوا کہ یہ کام کرو اب. تو درمیان میں یہ ایک آیت جو ہے، بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی تعلق رکھتی، وہ یہ کہ نوح علیہ السلام کو کہتے تھے تم جھوٹے ہو، جیسے پہلی آیت میں گزر چکا ہے نظنکم کاذبین، جو بات کرتے ہو من گھڑت اور تراشی ہوئی بات کرتے ہو، اپنے پاس تراش کر کہتے ہو، گھڑ کر کہتے ہو. اس کا جواب دیا انہوں نے، اللہ نے اس وقت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اس بات کا جواب یہ دے دو کہ اگر میں نے افتراء کیا ہے پھر تو اس کا خامیازہ میں ہی بھگتوں گا، اور یاد رکھو تمہارے جرائم کی سزا مجھ پر نہیں آئے گی، تم کو ہی بھگتنی ہوگی. یہ نوح علیہ السلام کی صداقت کی بات ہوئی، کیونکہ واقعہ وہی چل رہا ہے مربوط. لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر بسا اوقات واقعہ چل رہا ہے درمیان میں کوئی بات ذکر فرما دیتے ہیں. یہ بات درمیان میں یہ آیت شکوا ہے مشرکین مکہ کا اور مشرکین عرب کا. یہ بات بطور شکوے کے اللہ نے ذکر فرمائی. تو شکوا موجودہ زمانے کے مشرکین کا اللہ نے کیا نوح علیہ السلام کے واقعہ کے درمیان. دیکھو نوح علیہ السلام کو بھی لوگ کاذب کہتے تھے تو فرمایا کیا کہتے ہیں یہ لوگ یعنی مشرکین عرب اور قرآن کے نزول کے زمانے کے مشرق اور مشرکین مکہ جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں کیا یہ کہتے ہیں افترا ہو اس نے تراش لیا گھڑ لیا اپنی طرف سے یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے یہ من گھڑت ہے یہ بنا کر لایا ہے. اور اس سورت میں بھی پہلے گزر چکا ہے پچھلی سورت میں بھی گزر چکا ہے کہ اس بات کا جواب کہ اگر یہ من گھڑت ہے تو تم بھی ایک سورت یہ جیسی لاؤ. پچھلی سورت میں اس سورہ مبارکہ میں پہلے 10 سورتیں لاؤ تو قرآن کا من گھڑت ہونا ثابت ہو جائے گا اگر تم قرآن جیسی 10 چھوٹی سورتیں بھی بنا کر لے آئے. پتہ چل جائے گا کہ آدمی بھی ایسا کلام بنا سکتا ہے لیکن ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے. ایک سورت کا چیلنج جان دیا گیا وہیں فرما ولن تفعلوا ہرگز نہیں کر سکتے ایک سورت کے مقابلے میں ایک سورت بھی سارے جن و انس مل کر نہیں بنا کر لا سکتے. پھر اپنی فکر کرو اس جہنم سے بچو جو مجرمین کے لیے تیار کی گئی. تو فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس پیغمبر نے اس قرآن کو افترا ہو یہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے افترا ہو گھڑ لیا ہے اس قرآن کو اس شخص نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. قل آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو ان افتریتہو اگر میں اس کو بنا کر گھڑ کر تراش کر لایا ہوں فعلی اجرامی تو اس کا گناہ مجھ پر ہوگا اس کا تو مجھے ہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس بات کا تو تم سے نہیں بال پرس ہوگی کہ اس نے کیوں یہ بات گھڑی ہے اس کا تو میں ہی مجرم بنوں گا. یہ بات سمجھانے کا نہایت ہی حکیمانہ انداز ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ جرائم تم کر رہے ہو کفر شرک توحید کا انکار قرآن کو جھوٹا اور تراشا ہوا کہنا قیامت کا انکار جزائے عمل کا انکار اور حقیقت اور صداقت کو جھٹلانا جو تم جرائم کر رہے ہو یاد رکھو ان کا بھگتان تم کو ہی کرنا پڑے گا. فرض کرو کہ قرآن میں گھڑ کر لایا ہوں تو اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کا بھگتان میں ہی کروں گا. یہ حق پرستی کا جواب ہے سختی نہیں کی گئی بات کو سمجھا دیا گیا. دیکھو اگر ایسا ہے الیاذ باللہ یہ تو نہیں ہے جواب تو پہلے آ چکا ہے کہ اگر یہ من گھڑت ہے تم بھی لاؤ پھر اگر نہیں لا سکتے تو پھر خدا کے عذاب سے بچو. اور نہایت نرم انداز میں جو بھی حق پرست ہوگا وہ یوں ہی کرے گا دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں تیس نیس کر دوں گا. نہیں کہ اگر ہمارے اندر قصور ہے تو اس کا ہم کو بھگتان کرنا پڑے گا تمہارے جو قصور ہیں اور جرائم ہیں اس کا بھگتان تم کو کرنا ہوگا. یہ نہایت ہی حکیمانہ طریقے پر درمیان میں یہ شکوا کیا اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کو کاذب کہتے تھے اور یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں گھڑ لایا. تو فرمایا اب یوں جواب دے دیں اس کا گھڑ کر لایا ہوں تو اس کا تم سے بات پرس نہیں ہوگی اس کی تو مجھ سے بات پرس ہوگی اور یاد رکھو تم جو جرائم کرتے ہو اس کا بھگتان تم کو کرنا پڑے گا میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. یاد جتنے بھی جو بھی جرائم تم کرتے ہو اب سوچ لو کدھر جانا ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يجزيه من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وحی اور وحی نازل کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف یہ کہ بے شک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیری قوم میں سے مگر وہی جو ایمان لا چکے ہیں بس تو غمگین نہ ہو ان باتوں پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور تیار کر اور بنا کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور میرے ساتھ مخاطبت نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے بے شک وہ غرق کیے جائیں گے اور نوح علیہ السلام بناتے تھے کشتی اور جب بھی گزرتا تھا ان پر کوئی گروہ ان کی قوم کا تو ٹھٹھا کرتے تھے ان کے ساتھ کہا نوح علیہ السلام نے اگر تم ٹھٹھا کرتے ہو ہمارے ساتھ بس بے شک ہم بھی ہنسی اڑائیں گے تمہاری جیسا کہ تم ہنسی اڑاتے ہو بس ان قریب تم جان لو گے کس کے پاس آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور قوم کا انکار اور نوح علیہ السلام کی وعظ اور نصیحت کو جھگڑا اور جدال کہنا اور پھر عذاب کا مطالبہ کرنا یہ ساری باتیں اور نوح علیہ السلام کا جواب بھی یہ سب باتیں گزر چکی ہیں اب اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے انتقام والی بات اور خدا تعالیٰ کے عدل والی بات جو پوری ہوا کرتی ہے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے حالات اس قدر خراب تھے اور نوح علیہ السلام کو اس قدر اذیتیں لوگ دیتے تھے کہ معاملات بالکل حد سے بڑے ہوئے تھے اس کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اللہ کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق وہ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے لیکن زمین ظلم سے بھر گئی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ہیں وہ اب میرے انتقام کا وقت آیا ہے کہ میں ان کو تمام مجرموں کو میں نابود کروں گا اور اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی گئی اور ان کو بتلا دیا گیا کہ اب امید نہ رکھیں کہ کوئی شخص بھی آپ کی قوم کے لوگوں میں سے ایمان قبول کرے گا جتنے فرد ایمان لا چکے ہیں بس وہی ہیں باقی کوئی ایمان لانے والا نہیں اللہ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا خبردار کر دیا نوح علیہ السلام کو اور ان کی کارگزاری کے بارے میں تسلی بھی دی اللہ تعالیٰ نے فلا تبتئس حالات ایسے تھے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ مارتے تھے جب بھی نوح علیہ السلام نے خدا کا پیغام سنایا تو نافرمانوں میں سے نوح علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کیا مختلف مجلسوں میں اور مختلف مواقع میں وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسی بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتے تھے اور ایسی تکلیفیں پہنچاتے تھے کے انسان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام خدا کا پیغام سنا رہے ہیں اور وہ اٹھ کر کوئی بد نصیب اٹھ کر کے نوح علیہ السلام کے گلے کو دبا دیتا ہے. ایسا دباتا ہے کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین کرام بھی اس کو ذکر کرتے ہیں. تفسیر مظہری والے نے بھی ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیان سے کہ نوح علیہ السلام کو ایسا مارتے تھے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور کسی نمدے یا کسی ایسی چیز میں لپیٹ کر مکان میں پھینک دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب جان ختم ہو گئی ہے بالکل. لیکن پھر وہ دیکھتے تھے کہ دوسرے دن حضرت نوح علیہ السلام کو جب ہوش آتا تھا تو پھر آ کر وہ اللہ کا پیغام اسی طرح لوگوں کو سناتے تھے. یہ واقعات ان کے ساتھ گزرے. اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جو لاٹھی کے سہارے پہ چلتا تھا, لاٹھی ٹیک کر جا رہا, وہ اپنے جوان بیٹے سے کہتا تھا نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, کہتا تھا کہ اے بیٹے اس دیوانے بڈھے کی بات میں نہ آنا. نوح علیہ السلام کو مجنون دیوانہ, اس دیوانے مجنون بڈھے کی بات میں نہ آنا. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ یہ اپنی لاٹھی جس کے سارے آپ چلتے ہیں ذرا مجھے دے دیں. باپ کے ہاتھ سے لاٹھی لی اور نوح علیہ السلام کے سر پر اتنے زور سے ماری کہ لہو لہان ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے نوح علیہ السلام. یہ سلوک تھا. اور مجلسوں میں پتھر مارتے تھے نوح علیہ السلام کے سر پر. نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے. بعض اوقات یہ سمجھتے تھے لوگ بھی کہ یہ ختم ہو گیا, لیکن پھر جب ان کو ہوش آتا تھا تو پہلے تو یہی کہتے تھے رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, خداوند کریم میری اس قوم کو معاف کر یہ نادان ہیں. لیکن جب حالات بہت بڑھ گئے اور زمین ظلم سے بھر گئی, سب ہی شرک اور کفر میں تاگ تھے سوائے ان چند آدمیوں کے جو ایمان لائے تھے, کچھ تھوڑی سی عورتیں اور کچھ تھوڑے سے مرد جن کی تعداد 80-82 تک پہنچتی تھی, ان کے سوا اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے, سب ناہنجار ہیں. فلا تب تیس اے نوح تو غمگین نہ ہو ان کارگزاریوں پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب عدل الہی کا وقت آ گیا ہے, اب ان سے انتقام لیا جائے گا. جب وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی پھر نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی, پہلے نہیں. جب ان کو بتلا دیا گیا کہ اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تو سورہ قمر میں ہے رب انی مغلوب فانتصر, میرے پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں اب میرا بدلہ لین سے. اور سورہ نوح کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, پروردگار جب ایمان ہی کوئی نہیں لائے گا, ان میں سے ایمان لانے والا ہی کوئی نہیں ہے, تو اے پروردگار زمین پر چلنے پھرنے والے کسی کافر کو زندہ نہ رہنے دے. یہ اس وحی الہی کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی. جب اللہ نے بتلا دیا اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ وسنا الفلکا, کشتی بناؤ. یہ کشتی کے بارے میں تورات کے اندر اور تفسیروں میں بڑی تفصیلات ہیں. کشتی کے بارے میں قرآن سے اتنا ہی ثابت ہے کہ وہ بہت بڑی کشتی تھی, اتنی کشتی کہ اس وقت کے جتنے مومن تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ مرد عورتیں, وہ تمام کی سمائی اس کے اندر تھی, اور اس وقت جتنے جانور تھے یعنی وہ بھی اس کے اندر سمائے تھے, جانور بھی اور یہ جو زندہ چیزیں ہیں پرندے وغیرہ, یہ سب اس کے اندر سماتے تھے, اتنی وہ کشتی تھی. اس کی تفصیلات جو تاریخ والے یا خود تورات کے اندر بھی بعض تفصیلات موجود ہیں اس کی, کہ تورات کے الفاظ تو یہ ہیں کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گوفر کے درخت سے کشتی بناؤ. تفسیروں والے عام طور پر ساگوان کے درخت کا ذکر کرتے ہیں. ساگوان جس کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے، چکنی بھی ہوتی ہے. بائبل میں گوفر کا لفظ درخت کا ذکر آتا ہے. ممکن ہے کہ گوفر ساگوان کو ہی کہتے ہوں. بہرحال گوفر کے درخت سے کشتی بناؤ، اور وہ کشتی کا طول عرض سب اللہ نے سمجھا دیا. اتنا نوح علیہ السلام نے اس کی تین منزلیں بنائی تھی. حکم ہوا کہ اس کے اندر بھی اور اس کے بھیتر میں بھی رال لگاؤ، اس کو چکنا کرنے کے لیے سوراخ مسامات بند کرنے کے لیے. اور تحقیق کرنے والوں نے یہ بتلایا ہے کہ وہ کشتی 525 فٹ لمبی تھی، 525 فٹ لمبی تھی، اور تقریباً 87.5 یا 88 فٹ چوڑی تھی، اور تقریباً 52.5 فٹ اونچی تھی. اتنی وہ کشتی تھی. اس کی درازی اور اونچائی وغیرہ بالکل جیسا سفینہ حجاج یہاں چلتا تھا، اب وہ پرانا ہو کر ویران ہو گیا. اس کی 520 فٹ لمبائی تھی. اس میں جرمنی نے بنایا تھا یہ جہاز، جنگی جہاز. اس میں 4000 آدمیوں کی سمائی ہوتی تھی. فوج کو بیچ میں چھپانے کے لیے جنگ کے دوران میں تیار کرایا گیا تھا. بڑا جہاز تھا یہ، 520 فٹ لمبا تھا. گویا اس سفینہ حجاج سے بھی 5 فٹ زیادہ لمبی تھی وہ کشتی. اس کی 11 منزلیں تھی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھی. ایک کے اندر یہ جانور وغیرہ تھے، دوسرے کے اندر سامان تھا، تیسرے کے اندر جو انسان تھے وہ اس کے اندر تھے. حکم ہوا تھا اس کے کھڑکیاں بھی بناؤ، روشن دان بھی بناؤ، جیسا خدا کا حکم تھا، کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا کشتیوں کے بنانے کا. ابتدا میں ہر ایک چیز جو دنیا کے تمدن کی بنی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو الہام الہی کے ذریعے ان کی ابتدا ہوئی، آگے پھر ترقی ہوتی رہی. ترقی کا معیار یہ تھا. اب یہ جتنی ترقی ہے، یہ جو سواریاں چلتی ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کمال اس آدمی کا ہے کہ جس نے پہیہ پہلے ایجاد کیا تھا. وہ تمام چیزیں پہیے پر ہی چلتی ہیں، جتنی بھی ہوں سواریاں. تو اصل ایجاد جس کا ذہن چلا تھا کہ یہ پہیہ تیار کرنا چاہیے. اور بعض چیزیں الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سکھلائی تھی. تو یہ کشتی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تیار کی. کتنے عرصے میں تیار کی، سب تفسیری روایتیں ہیں. کوئی 100 سال لگ گیا، بعض یہ کہتے ہیں کہ 20 سال لگے. عام طور پر کہتے ہیں 2 سال کے عرصے میں نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر دی اللہ کے حکم سے. خشکی پر کشتی بن رہی ہے، تیار ہو رہی ہے. اور حکم ہوا ہمارے نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے بنا کشتی. ہمارے روبرو خدا تعالی کی توجہ اور عنایت مبذول ہے، اور خدا کا حکم مبذول ہے، اور وہ کشتی بنانے کا حکم ہوا. کشتی بنائی گئی، تیار کی گئی. پھر وہ ساری باتیں پیش آئی جو اللہ تعالی کے علم اور حکمت کے مطابق تھی. یہ کشتی کو، اس کشتی کو اللہ نے نمونہ عبرت بھی بنایا، رہتی دنیا تک وہ یاد رہے گی. اللہ نے فرمایا یہ کشتی کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انسان کی حالت بھی ایسی ہے. ہر انسان مادیت کے سیلاب اور طوفان میں گھرا ہوا. یہ جو انسان کا جسم ہے یہ مادیت سے بھرا ہوا، یہ میٹر جتنا بھی ہے، ہیولہ جس کو کہتے ہیں. شکل اور ہیولہ دو چیزیں ہوتی ہیں، کہ میٹر ہوتا ہے شیپ، ہوتا ہے شکل. ہے تو مادیت